A sprawimy, że twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 listopada. Już minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tak zwane państwo islamskie przyznaje się do zamachu w Wiedniu. W ataku życie straciły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zdymisjonowany. Urzędnik odpowiadający za sprawy zdrowia wyjechał na urlop bez zgody prezydenta stolicy. Amerykanie głosują. O najwyższy urząd w państwie walczą Donald Trump i Joe Biden. Tak zwane państwo islamskie wzięło odpowiedzialność za zamach terrorystyczny w Wiedniu, poinformowali przedstawiciele islamskich fundamentalistów. Organizacja nie przedstawiła jednak żadnych dowodów, że sprawca był z nią powiązany, zauważa agencja Reutera. Wczoraj wieczorem 20-letni terrorysta zabił 4 osoby, 23 ranił. Burmistrz Wiednia poinformował, że spośród osób, które odniosły obrażenia, 10 mogło już opuścić szpitale, 13 wciąż jest hospitalizowanych. Z informacji burmistrza austriackiej stolicy wynika też, że sprawca zamachu chciał wyjechać do Syrii, gdzie zamierzał walczyć w szeregach państwa islamskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował wiceprezydenta Pawła Rabieja. Odpowiadał on w stołecznym ratuszu za sprawy związane z obszarem zdrowia. Jak poinformował Rafał Trzaskowski, Paweł Rabiej w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej wyjechał na urlop bez jego wiedzy i zgody. Obowiązki Rabieja przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska. Amerykanie wybierają prezydenta. Sondaże dają niewielką przewagę kandydatowi demokratów, Joe Bidenowi. Urzędujący przywódca Donald Trump jest jednak przekonany, że to on wygra. Podczas wizyty w Centralnym Sztabie Wyborczym w Arlington pod Waszyngtonem prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że wbrew sondażom odniesie sukces. Docierają do mnie informacje, że idzie nam dobrze na Florydzie, w Arizonie i w Teksasie, wszędzie. Wierzę, że czeka nas wspaniały wieczór i wspaniałe 4 lata. Donald Trump skrytykował Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który zezwolił na to, by w Pensylwanii uznano za ważne głosy, które dotrą do komisji w ciągu 3 dni od wyborów, pod warunkiem, że zostały wysłane w terminie. Nie można odkładać ogłoszenia wyniku na wiele dni albo tygodni. Czeka na nie nie tylko kraj, ale cały świat. Donald Trump będzie oczekiwał na wyniki głosowania w Białym Domu. Na zorganizowany tam wieczór wyborczy przybędzie około 400 gości. Prezydent USA nie wykluczył, że w nocy wygłosi przemówienie do Amerykanów, ale zastrzegł, że będzie to zależało od napływających wyników głosowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za nieco ponad 2 tygodnie, 19 listopada, odbędzie się unijny wideoszczyt z udziałem europejskich przywódców dotyczący pandemii koronawirusa. Zwołał go przewodniczący Rady Europejskiej. Na wideoszczycie w ubiegły czwartek europejscy przywódcy ustalili, że będą się kontaktować regularnie. Wtedy rozmowy dotyczyły przede wszystkim koordynacji działań i ściślejszej współpracy w sprawie szybkich testów na COVID-19. Chodziło o stosowanie i wzajemne uznawanie testów antygenowych, które choć nie są tak precyzyjne jak te tradycyjne PCR, to jednak są szybsze i tańsze i pozwalają przesiewać osoby zakażone, a także tropić pola transmisji koronawirusa. Po tej wideokonferencji kraje zaczęły informować o ich coraz szerszym stosowaniu. Europejscy przywódcy rozmawiali też o strategii dotyczącej szczepionek i koniecznym sprawiedliwym ich podziale między państwa członkowskie. Z firmami farmaceutycznymi w imieniu unijnych rządów negocjuje Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 27 schronisk, noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych przygotowano na Podkarpaciu. W sumie to ponad 800 łóżek. Kierownik schroniska dla bezdomnych w Krośnie, Damian Kolanko, mówi, że oprócz zabezpieczenia noclegu, ważne są także zasady związane z pandemią. Wszystkie zaostrzenia w związku z reżimem sanitarnym zobligują nas nie tylko do przyjmowania, tak jak ktoś zapuka osób, tylko no, musi być poprzedzony to wynikiem testu na koronawirusa. Wznawiają działalność także pomorskie ogrzewalnie dla osób bezdomnych i potrzebujących. W Słupsku i Bytowie przygotowano w nich prawie 70 miejsc, mówi Iwona Butrym ze Słupskiej Organizacji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udostępniamy wodę, żeby zabiegi higieniczne jednak były przestrzegane. Udostępniamy odzież, która musi być wymieniona albo zdezynfekowana, jeżeli nie godzą się na wymianę tej odzieży. Także udostępniamy ciepły napój. Oczywiście miejsca materace i miejsca siedzące krzesła. Ogrzewalnie będą czynne do kwietnia. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dwa mecze już za nami. Lokomotiv Moskwa z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem w składzie zremisowało 1-1 z Atletico Madryt. Borussia Mönchengladbach urządziła sobie strzelanie, pokonując 6-0 Szachtara Donieck. O 21:00 grają w innych meczach, w tym arcyciekawym Real Madryt z Interem Mediolan. Do tego Liverpool gra z Atalantą Bergamo, a w składzie Bayernu Monachium jest Robert Lewandowski. Bawarczycy grają na wyjeździe z Salzburgiem. Na naszych krajowych podwórkach Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowiec wygrał na wyjeździe z trzecioligową Ślęzą Wrocław 2-0. W plus lidze siatkarzy trwa rozgrywany awansem mecz 19 kolejki. Grają Trefl Gdańsk z Werwą Warszawa. Pierwszy set pewnie wygrał Trefl. Niedobre wieści nadeszły ze świata żużla. Tomasz Gollob ma koronawirusa. Jak wiadomo, indywidualny mistrz świata z 2010 roku na co dzień boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Mistrz ma wysoką gorączkę i złe samopoczucie. Teraz przystępuje do kolejnej walki, ważniejszej niż wszystkie triumfy na torze. Problemy zdrowotne nie omijają także innej legendy. Diego Armando Maradona, który ostatnio obchodził 60. urodziny, miał wylew krwi do mózgu i będzie musiał przejść pilnie operację. Operacja Vuelta Espania powoli zmierza ku końcowi. To już ostatni tydzień rywalizacji. 13. etap wygrał Słoweniec Primož Roglič, który jest także liderem klasyfikacji generalnej. O przebiegu rywalizacji mówi Tomasz Marczyński, który dziś był 134. Myślę, że nie było żadnych niespodzianek. Wszyscy spodziewali się, że troszeczkę Roglič nadrobi nad Karapazem. Praktycznie reszta pierwszej dziesiątki bez jakichś większych zmian. Więc wszystko tak, jak można było to przewidzieć. Roglič ma 39 sekund przewagi nad drugim Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami na północy, gdzieniegdzie opady deszczu. Miejscami gęste mgły. Temperatura od 4 do 11 stopni. Na północnym wschodzie około 2, a przy gruncie minus 1. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami popada na wschodzie, południu i w centrum Polski. Przelotny deszcz również nad morzem. Jutro od 7 stopni w Suwałkach do 12 w Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Halo, tu mówi Warszawa. Na biegni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15. przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Darczyńca Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała l'envie vitale, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Proponowana Państwu dźwiękowa projekcja uzupełniona została pod tytułem W kręgu mitów i fantastyki, bowiem wybranym na dziś kompozycjom w czasie realizacji towarzyszyły literackie reminiscencje. Słuchamy nagrania Pływające miasto. Ten fenomen opisał Juliusz Verne, a rozwinął w studiu w Kielcach Piotr Kozłowski ze Żnina. Stylistyka elektropop. słuchając takiej właśnie elektromuzyki w kontekście inspiracji, stylistyki, a nawet twórczej psychologii, spróbujmy bez zbytniego analizowania docenić krańcowo odmienne podejścia do sonorystyki. Na przykład Piotr Kozłowski, deklarujący przywiązanie do książek Juliusza Verna, wręcz upaja się eksponowaniem kosmicznych dźwięków. Do jego rozrywkowych mini-suit powrócimy za mniej więcej pół godziny, który to czas upłynie nam przy muzyce dla Kassandry. Po fantastyce ubiegłego stulecia, antyczna mitologia przekazana ludzkości dziełami Homera, uzupełniana naukowo i popularyzatorsko przez Parandowskiego i Krawczuka. Współcześnie podjęta przez Maćka Szymczuka z Katowic. Płyta wydana w 2015 roku. Edytor Zoharu Morilis z Gdańska. Dysponujemy właśnie muzyką dla Kassandry w pierwotnym zamierzeniu baletową. Tytuł pierwszej części, tła do nieistniejącej choreografii, wężowe języki. I dalej ta, która wikła mężczyzn. W domyśle Kassandra. Muzyka dla Kassandry. Przy cyfrowej maszynie liczącej, w otoczeniu komputerowych instrumentalnych sampli, Maciek Szymczuk. Kompozytor, który, i tu opinia z recenzji, znajduje sakrum będące absolutem. Istotnym wątkiem kassandryjskiego mitu są przepowiednie. Głównym sprawcą nieszczęść pozostaje obdarzony profetycznymi zdolnościami Apollo, czyli wieszczący. Trzecim muzyka dla Kassandry Maćka Szymczuka. Po boskiej sekwencji Apolla usłyszą Państwo motywy ilustrujące zarzewia mitycznych konfliktów. Przypuszczam, że zainteresowani ponownie sięgną po Iliadę. Wypada, by odświeżyć wiedzę o Troi, mieście, które było państwem, i o dziesięcioletniej wojnie z piękną Heleną w tle.

gustowny kompakt z tajemniczą muzyką dla Kassandry. Tytuły ujawnionych niespodzianek, niedoszłych premier studia muzyki. Łup wojenny i smutek mającego rację. Homer w VIII wieku przed naszą erą w Iliadzie opisał ostatnie etapy mitycznej wojny o Troję. XVIII-wiecznego poetę i dramaturga Fryderyka Schillera inspirowali Goethe, Shakespeare, Rousseau oraz właśnie Homer. Znana jest schillerowska ballada, która z kolei przyczyniła się do powstania muzyki Maćka Szymczuka, ballada o Kassandrze. Na płycie znajduje się gustowny cytat z niemieckiego wiersza. Z kolei Schiller dopomógł Beethovenowi w skomponowaniu finału słynnej dziewiątej symfonii. Tej państwu nie zaproponuję, musi nam dziś wystarczyć rodzima El Muzyka z kręgu mitów i fantastyki. 8-minutowy finał quasi-baletu Maćka Szymczuka. kompakt Muzyka dla Kasandry Maćka Szymczuka. Solidny pretekst dla państwa, by sięgnąć do greckich mitów lub tylko po Odyseję i Iliadę. Tę ostatnią, by odświeżyć choćby pamiętny wojenny fortel konia trojańskiego. Kompozytor z Katowic nawet ten wątek utrwalił na płycie. Zmieniamy teraz klimaty po raz drugi, racząc państwa elektropopem znienacka tu i ówdzie eksplodującym dźwiękowymi girlandami. Syntezatorowe barwy, impulsy, jak w imaginacji rodem z obrazów science fiction. Piotr Kozłowski działa w Kielcach, wydał m.in. krążek Nemo. Kontynuacją fascynacji książkami Juliusza Verna jest zbiór czterech mini-suit nazwany Świat do góry nogami. Tytuł za autorem 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. Także kilkunastu innych fantastycznych powieści. Miłośnicy Verna wiedzą, że kapitan Nemo miał być Polakiem, bohaterem powstania styczniowego, a w końcu łupem politycznych poprawności stał się Hindusem. Kompozytor Piotr Kozłowski nie proponuje wyprawy do środka Ziemi ani wątków 80-dniowej podróży okrążającej Ziemię. Zafascynowany wiedzą i przenikliwością Juliusza Verna zaprasza państwa na odkrywanie tajemnic najbliższej nam planety. Przez 10 minut inwazja morza. Thank you.